राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 22 मार्च 2001 सायं लगभग 4 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्रे पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरु भूषित करवनीत पीतांबराधनुनबिंबराधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद नेत्रात कृष्णात पदमुख्यमितत्वभावम जाने हरि ओम नमो स्वर्गात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमले देव नमः महात्म्यो नमः सर्वे देव नमः नारायण नारायण तो यह सब बात सबका सार निकले तो भगवान की वचन में लग जाओ सबका सार यही है। हनुमान जी है अंगद है जो रावण को सिखाते है। हनुमान जी महाराज तो अपनी मर्यादा के अनुसार हाथ जोड़ देते और अंगूठ खुले खुले खूब निंदा करता हुआ बोलता है ठेला बोलता है क्यों राम जी ने कहा था ना कहा जो हमारे तार हेतु हुई कहते जो मरने में ही है जीने में हित नहीं है इस वास्ते ने बोले हैं जो तो भाई भगवान से गुरु को कितना ही प्रभावशाली हो सार चीज थी सार पितर का सार निकाल ले तो चीज निस्तृत हो जाती जैसे दधी जी ऋषि ने देवताओं की बात सुनकर उनके असुरों की रक्षा करी रातों जाग रहे थे तो देवता जन आए नहीं तो उनको मंत्रों से जल को मंत्रित कर उनसे सार अर्थ का सार देकर पी गया तो उनमें कोई सार नहीं रहा। देवता जब आए तो भाई सब तुम्हारे पड़े हैं परंतु में सार नहीं है वो सार मैं पी गया वो सार सब मेरी हड्डियों में है तुम मेरी हड्डियों में लो तो कहा महाराज अब ब्राह्मण महाराज हत्या करना बड़ा भारी पाप लगता है पहले हत्या करी उसे इंद्र को पता है छिप कर रहे और बड़ी दुर्दशा हुई इस बात से हम तो बात पूछ रहे तो कहा तुम मेरे को मेरी हड्डियां ले लो कह रहे हैं तो कहते मैं प्राण छोड़ दूंगा प्राण छोड़ दिया विश्वकर्मा को कहा कैसे हड्डियों से अस्त्र बनाते हैं हड्डियों को हम चीरे हो गए जब चीरेंगे तब तो हड्डियां निकलेंगी तो ब्राह्मण जो शरीर को चीरना भी पाप लगे, तो फिर गायों ने बुलाई यश काम देने वाले गाय आ गई, फिर चाट गई सब अजनी बाबी के पास। इस बात गाय का मुख अशुद्ध माना जाता है, गाय मुख लगा दे वो चीज अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण के मांसों का भी तो इससे निस्तत्व हो जाना चीज। तत्व क्या है? तत्व भगवान है, परमात्मा, उसका जो भजन करे उसका चिंतन करे उसमें बल आ जाता है सभी, और वो अक्षय बल है। संसार के बल अक्षय नहीं है, क्षय होने वाले है, वो अक्षय बल है, सब बल विजय कर लेता है, सब बल भगवान में है। तो भगवान के बल से बलवान है, वो बलवान है, वो सब कुछ निश्चित है, सार नहीं है। रावण से विरोध करता है तो सार नहीं है, सार समझता गया, ये बगता है ऊपर से, इधर सार नहीं है। तो भाइयों बहनों बात ये, भगवान को पूछो, हरेक रीति से भगवान का भजन करना चाहिए, वो अद्वितीय है। आज एक भगवान से भगवान ही है, भगवान के समान कोई नहीं है। न प्रसमोस्य अभ्यधिकृतो अन्यः, समान भी कोई नहीं तो अधिक कैसे होगा, अधिक कोई नहीं। इस बात से राम जी से विमुख है, वह निस्तत्व सर्व को जीव मोह, जब ही जो जन्म को नाश है तब ही भगवान के सन्मुख होने से छुटे पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का नाव नहीं जाता, कहीं छिपरी भी नहीं जाती रात, सूर्य उदय हो गए, ऐसे भगवान का प्रभाव उदय होता है तो सब तरह में शांत हो जाता है, सब निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। आज शक्ति भगवान में है, और में यहाँ शक्ति नहीं है। भगवान का नाम हो, भगवान के चरित्र हो, भगवान का धाम हो, इनमें भगवान का तत्व हो, भगवान का रहस्य हो, भगवान के गुण हो, उनमें ये तात्कर्क है। इस वास्ते भगवान के गुण गाओ, भगवान के कई बड़ा भारी है, मैंने कल जो समझूंगा नहीं, और मैं कभी मैं एक होता गाय राम गुण गाय विमल है, भगवान के विमल गुण गाओ गाय करके बहुत विनय प्रयास, विनय प्रयास, कोई जोर नहीं आता उनको, कोई मेहनत नहीं पड़ती, छोटे कल्याण हो जाता है। तो वही भगवान है, गुणों से ही कल्याण होता है। इस वास्ते भगवान को याद करो, भगवान की कृपा है, असंभव को संभव कर दे, होने वाला नहीं कहूंगा। अनादि काल से बटा हुआ पाप समूह वो सब नष्ट हो जाता है, ऐसे स्मरण मात्र है ना, धर्म संसार बंधना भविष्य थे, जिसके याद करने मात्र से धर्म को संसार करे, धर्मों से बड़ा हुआ पाप समूह पाप और संसार सब नहीं खुश हो जाते, रहते ही नहीं। ऐसे भगवान के भजन में रह जाओ भाइयों बहनों, सच्चा दे भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे भगवान हम अलौकिक कृपा करते हैं, विलक्षण कृपा करते हैं, नए ढंग से कृपा करते हैं, जो आजकल सुनाई नहीं किसी से, ऐसी कृपा करते हैं, ऐसा अलौकिक भगवान का प्रभाव है। उस भगवान को याद करो, उसका चिंतन करो, उसी में मन लगाओ, तो सब काम ठीक होगा। आप से आप स्वतः निर्भर होगा समय। जैसे सूर्य को पूछा है, ब्रह्मा जी को पूछा किसी ने, तो सूर्य भगवान को बुलाया कि तुम अंधकार को क्यों तंग करते हो। सूर्य भगवान भी है, आप तंग करते हो, मैं देखा ही नहीं, अंधकार को देखा ही नहीं है तो बताओ। और सूर्य सामने अंधकार कैसे आवे। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे भगवान का चिंतन करते ही, उनका नाम लेते ही, उनके लीला चरित्र को सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अशुद्धि, निर्मलता सब दूर जाती है, निर्मलता आ जाती है, सब शेष हो जाते हैं। भगवान का ऐसा विशिष्ट प्रभाव है, भगवान के प्रभाव से सब ठीक हो जाता है। तो भगवान के प्रभाव मात्र से सब ठीक होता है। इस बात में भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान की कृपा से कोई बात रह गई, वो मदा रह गई, संपूर्ण मदाएं दूर हो जाएगी, स्वाभाविक स्वतः ही सब भय दूर हो जाएगी। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये जो भगवान की कथा हो रही है, इस कथा में कितना आकर्षण है, कैसी विलक्षण है। इस कथा को ही चाहते है रावण की कथा भी साथ में आ गई। पर रावण के सामने संवाद होता है तो भगवान ये प्यारे भक्तों का होता है। और भक्तों के सामने रावण की विचार ही पतिति हो रही है। भगवान के भक्ति के प्रभाव से जो छोटे छोटे बंदर है वे भी विलक्षण हो जाते हैं, अलोक काम कर जाते हैं, विचित्र काम कर जाते हैं। उस भगवान को याद करो, उसका भजन करो, उसको इष्ट मानो। संसार मात्र में ये बड़ी भारी भूल होती है कि भगवान की दी हुई चीजों को तो वह तो मानते हैं, पर देने वाले को मानते ही नहीं। सब प्रभाव जो उस विलक्षणता भगवान में है, ये भगवान सब संसार की थोड़ा बात में तरी करते बड़ी भरती संजरी हरती जी लिया जिया मात्र से संसार को उत्पन्न कर देते, उसका पालन कर देते, उसका संघार कर देते हैं। थोड़ा भूमि कम हुआ जरूरी है क्या सभी ऐसे भगवान के प्रभाव को जान देते हैं। अपने में अभिमान करते हैं, हम ठीक करते हैं, तो सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में स्थित ले जाते, सब काम ठीक हो जाएगा। आप से आप ही करना कुछ नहीं पड़ेगा। गाय राम गुण सर विमल बहुत तरह बिना प्रयास संसार से उतर जाओगे, उद्धार हो जाएगा। भगवान के गुण गाने मात्र से उन गुणों में, उनके तीर्थों में, उनके नाम में, उनके धाम में मेरी क्षमता स्वतः है, स्वाभाविक है। इस वास्ते भगवान के चित्र में लग जाओ। भगवान में जो प्रभाव है वो सब भूलों को मिटा देता है, सब अंधकार दूर हो जाते हैं। नाम मात्र है, ऐसे स्वर्ण मात्र है ना, जन्म संसार वंदना भी हो जाते हैं। संसार मनुष्य मुक्त हो जाता है, मनुष्य जो बड़ा भारी कठिन देखता है वो भी कठिन नहीं थी, उसे भी बड़ा प्रेम हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने बिना पत्रिका में कलियुग को भटकाया, कलियुग को तो मेरा क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। भगवान का होने के कारण से कर्णों को खूब धमकाया फटकार नाम मात्र से भी कितनी विलक्षणता है जिस पर श्री रघुनाथ जी महाराज ने दर्शन किए तुम्हारे पिता पति का ठीक मिल गई विनय पति का ऐसे सर्वसमर्थ भगवान को जान लो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ अरे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी भगवान को अपना समझो ईश्वर हर्ष अजीब नाशी मेरे बार बार ये बात आती है अपने परम पिता को भूलिए और नाशवान पदार्थों में रुपये पैसों में चीज वस्तुओं में बड़े राजी हो गए जमीन जायदाद घर आदि देख करके राजी हो जाते ये कितना दिन साथ देने वाले हैं तुम्हारे साथ कितना दिन रहेंगे ये सोचते नहीं सदा रहने वाले नित्य प्रभु को भुला देते हो इनके भरोसे पदार्थों के रुपयों के भरोसे उसे बड़ा भारी अभिमान करते हो हम इतने पैसे है हमारे पास लाखों रुपए है करोड़ रुपए है कुछ काम नहीं आ रहा भगवान का एक नाम अभी कितना बड़ा है कितनी विचित्र शक्ति है उनको छोड़ देते हो भाइयों बहनों ठीक तरह समझे नहीं ठीक तरह समझो तो यो माँ में वश बोलो जाना थी पुरुषोत्तम जानता है सर सर्वत है सर्वभाग माँ भजती स्वभाव से भजती भगवान बदली भगवान को समझना है कि पहचान यही है कि सब भाव से भगवान ही बदलने वाले रात और दिन उठते बैठते सोते जागते सत्ते बैठे उठते बैठ गए जागत गए सोए हरिया दुर्घट राम जी को भगत हो कहता रहता है दम उसे भगवान प्रकट हो जाते भगवान की महिमा प्रकट हो जाती है भगवान का प्रभाव प्रकट हो जाता है भगवान का रहस्य खुल जाता है भगवान की लीला का रहस्य जानने में आता है भगवान में भी समझ में आती है बात भगवान की कृपा की तरफ ध्यान होने से ही मनुष्य का उद्धार होता है और कितना ही उद्योग कर लो वो काम नहीं होता जो भगवान की कृपा से होता है स्वाभाविक सूर्य का आदय नहीं है अनुदय होता है अनुदय सूर्य उगने वाला होता है तो अनुदय होने पर भी अंधकार दूर होता है उन्हें दूर होता है लोग पीड़ा बादल हो गया पीड़ा बादल हो गया पीड़ा बादल हो गया भगवान सूर्य भगवान आने वाले हैं तो भगवान के एकदम ख्याल होते ही सब प्रकाश जिसे पहले में प्रभाव का भगवान का प्रभाव जो सूर्य उदय होता है वो धन्य है और उसकी महिमा अपार है असीम है अनंत है हे नाथ हे नाथ हे नाथ सब काम ठीक होगा आप से आप बिना किए हुए आप से आप ठीक होगा सच्चे हृदय से भगवान में रह जाओ भाइयों बहनों रामायण में सुनो आप अंगद और रावण का जो संवाद है उसमें भगवान की इतनी विशेष महिमा प्रयुक्त रूप से नहीं गई है परंतु अंगद जो तीक्ष्ण मनो से करे करे शब्दों से कह रहा है सीता जी जिनका एक सीता जी नारी जाती अधम निलज लाज नहीं तो ही सुने गए लज्जा ही गए थे तो शर्म नहीं आती तिनका साथ में रह गए तेरा साथ पृथ्वी पैदा हुई है ना तो मेरा भाई है मेरे साथ में मेरा भाई तिर बोले रावण के समय तिर के समय मिलती है रावण को जैसे भाई लौकिक बलों से कुछ कम नहीं था, देवा न दान देवता और दानव भी भगवान के महिमा को नहीं जानते। दानव बहुत विलक्षण मायावी होते हैं, बहुत रचना करने वाले होते हैं। पांडवों को भी सभा दी थी और सभा में जो शत्रु उनको ऊंटा दिखता था, तो भगवान के विमुख होते हैं उनको ऊंटा दिखता है, ऊंटा दिखता है। ये हमारे है तो परिवार भी ऊंटा दिखता है, भाई बहन भी ऊंधे ऊंधे रहते जाते ऊंधे होते जा रहे, थोड़ा सा भूकंप हुआ घर गांव के गांव खत्म हो गए, तो तुम क्या करोगे, कितना बल है तुम्हारा, अपना नाश कर रहे हैं, बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, भगवान के प्रभाव को महत्व को जानते नहीं, मानते भी नहीं, उसे ध्यान ही नहीं है, उससे ऐसी क्या होती है। लोग सबके सभी प्रभाव आ रहे हैं, ऊंधे प्रभाव है, ऊंधे करे हुए कल जो मैं उल्टा दिखता है उल्टा, उस परिवार में जिनका उसे ठीक होगा, बैठ गई बात सुना हुआ दूसरी तो सुनते ही नहीं, ऊंधी बूंदी हो जाती है, वो सुनी बात नहीं सुनता, आए तो वो बात सुनेगा, जैसे नुकसान हो वो बात सुनेगा, जैसे प्रभाव हो, जैसे शांति हो, जैसे मुक्ति हो, जैसे कल्याण हो, जैसे भगवत भक्ति पैदा हो, हृदय निर्मल हो, ऐसी बात सुने सुनेंगे नहीं, उल्टी उल्टी बातों को अहितकर बातों को हितकर मानते हैं, अधर्म धर्म यदि मन लेते तमसा बता तमो अमृत हुए, अधर्म को धर्म धर्म को अधर्म, सर्वाधर्म विपरीता संपूर्ण लोग मानते हैं कि परिवार भी उधर ठीक होगा, गर्भ पाते ठीक होगा, अरे महान पाप है। धर्म सिंधु नरने सिंधु में लिखा है, गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए उसके पीछे नारायण बलि करे तो पाप लगे, उनकी हड्डियों को ले गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगे, कितनी भारी अशुद्धि है, मैं देख ले तुम्हारे खाने लगेगा। परिवार नियोजन करने वाली गर्भपात करने वाली स्त्री अगर देख ले अंदर तो अनाशुद्ध हो जाता है, ऐसी अशुद्ध की बात को बड़े बढ़िया समझे, बढ़िया समझते उसी समझते काम में जाते हैं, भगवान को याद नहीं करते, उनकी गति कैसा होती है। इस वास्ते प्रार्थना है कि भगवान ने देखो भगवान बाबू का सच्चे हृदय से गरीब नीचे से नीचा आसन ऐसा वो भी भगवान अभिषेक सुदुराचार हो बदते भाग केवल भगवान का भरोसा बदल होता है, साधु रे वो संबंध में साधु मानना चाहिए, क्षिप्रम हो धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, सशक्त निगर निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है, भगवान ने याद माता करने से भगवान के भजन करने से उसमें सामान त्याग सब करेगी। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, भगवान ने मन लगाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और एक ही बात मांगोगे हे नाथ बोलो नहीं, स्मरण मात्र याद मात्र करने से कल्याण बन जाए, याद मात्र करने से क्या पूरी हो गए, याद करिए भगवान को, द्रौपदी ने भगवान को याद कर लिया, नक गुणा नहीं कर सही, वही द्रौपदी जिसको सभा में घिसा गया, केश पर खींचे गए जैसे मनोरम मरिया हुआ कुत्ते को घुसे से, वही द्रौपदी जब भगवान को याद कर लेती है, 10,000 गजबल घटो घटो 10,000 सी 10,000 बल वाला दुशासन हट गया, 10,000 गजबल ऐसी बिल्ली सोचिए भगवान में शक्ति और याद मात्र थे सीना थे पुरुषोत्तम त्रिजगताम पदस्य दातर परे नारायण श्रुति यंकांचितम सेवा यही मृगयामयो मूढ़ बरा का वयो। एक क्षत्रिय था, घर में बड़ी गरीब रात रही। स्त्री ने कहा आप जाओ तो कुछ कहीं नौकरी में हो तो क्षत्रिय विचार करने लगा, क्षत्रिय जाति में शक्ति है इसे कर विकास तो कोई ऐसा हो तो उन्होंने ऐसा भगवान है श्री नाथे पुरुषोत्तम त्रिजगता नारायण गए हुए जमींदार ने जमीन होते से क्षत्रियों का क्षत्रिय मन होता है। एक बार जमीन होती है तो भी भगवान और लक्ष्मी पास होती भगवान होता है। सीना थे उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम हरी यथे क्या पुरुषोत्तम अश्वता पुरुषोत्तम भगवान को ही कह सकते और पुरुषोत्तम नहीं है। ऐसे उत्तम से उत्तम जाति और पर लक्ष्मी के पति जो वैभव है जो श्रीदार है उसे और तीन लोग के एक पति त्रिजगता और खुश होकर दे अपना पद भगत मेरे मुकुट मणि हूँ भगत गोदास भगत मेरे मुकुट मणि भक्तों को मुकुट मणि बना दे दास बन जाते परि ऐसे नारायण के रहते हुए उस क्षत्रिय के मन में आया यंग पुरुषोत्तम किसी पुरुषोत्तम को धनी समझ कर सेवा करे मूड है बड़का है बहुत नीचे में भगवान के रहते हुए कैसे दात ही भरे नारायण तिष्ठते यंग पुरुषोत्तम कल्प सेवाई दुनिया पाए उसके शरण में हो जाए ऐसे खोज करते हैं मूर्खता की हद होगी। परमात्मा के रहते हुए और किसी की सेवा करे जिस सेवा से भला हो जाएगा तो वो भजन में लगे भगवान के भजन में सब छोड़े गए भजन में लगे। और आज जो अनुचित थी नई चीज करते बिल्कुल ऐसी विलक्षण बात है श्रोते आ जाती है स्वाभाविक ओके चरणों के स्मरण करने मात्र से उसका आश्रय रहने मात्र से नकली है नकली भी भगवान के अच को जैसे अग्नि का अंगार होता है भूत से भी पैर लग जाए ऊपर राख आई हुई है पैर लग जाए तो जल जाता है अनुसया भी संतुष्ट सहते भी पाप कर ऐसे भगवान का नाम लेने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान के रहते हुए सुख पा रहे कष्ट उठा रहे है सेवा ढूंढ रहे है धन मिल जाए तो ठीक हो जाएगा मन मिल जाए तो ठीक हो जाएगा हमारी बधाई होती ठीक हो जाएगा हम बड़े मनुष्य हो जाएंगे बड़ा पद मिल जाएगा बड़ी नौकरी मिल जाए ठीक हो जाएंगे नौकरी ठीक मानते तो भगवान की तरफ ध्यान नहीं उस भगवान की तरफ ध्यान रखो उसके नाम का ही गान करो महाराज प्रेम से उत्साह से नाम का उच्चारण करो सब भाई बहन भगवान के नाम का उच्चार करो, कलयुग में इसके समान बड़ा सुगम और श्रेष्ठ आसन दे, श्रेष्ठ भी नहीं है सुगम भी नहीं है, सुगम से सुगम सीधा आसन कलयुग कैसे नाथ करो तब धरी की।